إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لما أمر الله جل وعلا وبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام فبعد ذلك نسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه كما جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله أن يرزقنا حسن الاستماع وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخاتمة كما نسأله أن يرزقنا جل في علاه الإخلاص والصدق في القول والعمل وفي السر والعلانية وبعد ذلك فإن جلستنا في هذا المكان بمشيئة الله تعالى تدور حول موضوع بعنوان تحذير المسلمين من تلبيسات وضلالات الرافضة على الأمة ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البيان لما يحبه جل وعلا ويرضاه وأن يرزقنا العلم والعمل الصالح وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا معصوما ومرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محتوما فبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجيتي الله تبارك وتعالى من سيدك فكان قطن ونرية الرغانة كلمة أتوني فندنت ونسيول كلمة أمجني على وعد مسيوم ده من سيدك كان الله تبارك وتعالى فكان قطن سبيد ونلا رمين من عليه الصلاة والسلام neli be be o motte fiye be yaltin be do motte e nide majjere be nado be annora fewal be yaltina be e nide shirku e bid'a be nado be annora sunna be yaltina be do motte e rewgol jiya be tan be natta motte den e rewgol den jiya be be sedi den kam be nala don alayhi salatu wassalam e dari ke tortugal andon wajib wana allah tabaraka wa taala يلي راما أريك سيد من سكي سيد من الله تبارك وتعالى يوحرك سنهول قل مخلق وانده سيد من كبري سل دي صنغل وولا نلك دوليدي فصنغل الله تبارك وتعالى نل كبري مطي دي سيرا الكبير سيد اليهي كجوم من حمد ويلشي فسيرا الملاب من الله الصلاة والسلام سيد من الله سبحانه وتعالى أريك سيد من نربل فنلاب من أبتكم kay ko dum haa na bare re kama ko kan Allah subhanahu wa ta'ala aray ta indin gol janda meden den hande wiiden hinde yiilooti Allahu tabaraka wa taala woni ballo sakko yewtere ɓe ɓantini koronse ɓe uggini hinde yiiloo sakko on waani wiyeteeɗo rencingol julɗaɗen immorde ɓeeɗo jillindirande e sefindande ndeɗo feɗɗo wiyetende ashi'a arrafida lorra to ɓe jogii kon majjingol e jiiɗindirgol e dow ɗeeɗo mofte gila ñande o hooreje makko wiyeteeɗo Abdoullahi ibnu Saba alyahudi feeni fa tadahara bil islam fa adhara al islam wa abtana al kufra wa nifaqa o woni sabu lorra huɗuka yani e dow julgo ɗen jokkugamoɗen haa hande ɓe seerali hiɓee tum ɓen anndi ina jeya e kuttaaji maɓɓe ɓurɗi mawnude tetagol waɗugol julɗi yimɓe ɗen fof shi'a ko shi'u nnas li ajma ɗum no jeya kutta maɓɓe si tawii ɗum laataaki ina jeya e kutta maɓɓe tashkiqul muslimina fi diinihim sikkintingol ɓe diina maɓɓe kan iɓe rewa e ɗum laawi ɗuuɗuɗi laawi fertuɗi mo tawɓa so allahu subahanahu wa taala yurminaali mo faamini mo faamataa bone mo ɓe heppi on ko yiitata bone mo heppi on ko laaɓar reedu ɗum ina jeya kuttaaji maɓɓe en anndi ñannde ko en jooɗi noɓɓe ɗon yewtino ɗo kadi fii neɗɗo gooto mo leydi men ndin jarri boraka meeɗen wiyeteeɗo Mouhammad Sharif Diallowo komo telimile imo saaka ton moƴƴa ko feete ashi'a rafida laawol muɗum sa fiji ɗin ino hawni moƴƴa nde ɗum ɗon fetti o watti kanko tigiri a sarto bi nafsihi goɗɗo goo kadi mo tawata ina ɓuri bonde ina ɓuri ɓoylaade e diima arana mo waɗuno yer komi humpitiiko tawi haa jooni sen heɗitike en tawayi hutta makko on koye jamaan sikkito ɗum hay si tawii jokkata fiya yo taw sunna ko jogitaa ton e hoore mum naa ko hoolaa sigiri kono jooni men wiiri noon wa bil ahirati hum yuqinuun yo taw yimɓe ɓen alanaa ɗum diina kan jooni hara ko sikkiti ɗum ina jeya e hutta makko ko waɗi noon ndeeno yewtere nde faalɗen daraade laɓɓina yerta allahu subahanahu wa taala wallitiwoo e subahaaji makko e taldisat wa firaatuji ɗe o jogii o fiiji ɗuuɗuɗi ina jeya ɓurɗi mawnude ɓe o addi e ndeer yewtere men tawi ɗin ɗon gootum fof bonnanay julɗoon diina mum si faamiri no o faamiri noon e si faamiri no o wi'iri yo faamire noon gootum fof e majji bonnanay neɗɗon diina makko gootum fof si bonnanii neɗɗon diina makko kan aduna ɗo bonnanay mo kadi laahara ñannde darga ina jeya e ɗin e nganndi ga yewtere makko fettinoonde en yiino ko ɓe ɗiɗo tun jooɗi no yewti ɗum e ko feeñi konka heɓɓaa ɗon kono e ndeen ɗoo yewtere iɓe ɓuri ɗum niɓe yehi yahay ɓe nayo o nganndi ɓurɓe fuu tawii so a naɓii tollum kum dirnaaka a naɓa e junngo si a tappite neɗɗo helii tollum kum a miijataa ko tappugol kono so a tappite mo o deƴƴii a ɗamtotomo ko ɗum woni sabu ɓeydagol huunde nden jiɓe accida e hoore maɓɓe te tawi haana tawi noon allahu tabaraka wa taala yeetike en kaa ɗoo diina ko ka falaa wo ko ka falaa kanka ka yahay ɗum ka yaara e ɗum yeeso inchallah haray toɓɓe ɗe o saakitiɗen yerɓe faalɗen yewte fii muɗum ɗen tawi kadi yewtugol ɓe jonɗe eɓɓataa ko few tawɗen ko sakkito to waawde wonde ko waɗugol ɗe talhistu sappo ka ɓuri himmude hollugol ko woni holdude kon ko goonga ɗum ko meere ine jeya ko atti addude ajanne makko nde jooɗi, o joɗɗini hoore makko mukki landeteeɗo jaabo. Landotoɓe landimo aranun ɗum ɓe wi, minen ko min faalaayo on jaabo men ko ɓeeɗo wi'eteeɓe Wahhabiya, ene ko ɓen woni Ahlussunna wal Jamaa. Ka Ahlussunna wal Jamaa ko woɓɓe boo, Wahhabiya ko woɓɓe boo. Ɗum landal aranun ɗongo jumpie ɗum ala haddi zamihi wa hawaho, jumpiri ɗum no faalirawo. O sakkiti hollude Wahhabiya ko laawol, Ahlussunna wal Jamaa ko laawol gongol engare yugol ɗum inchallah. O hikkiti landagol mo ene kokoyte attabarruku, barkinorgol annabaɓe ɓen e yimɓe moƴƴuɓe ɓen. Wahhabiya no harmini ɗum, ene ko kamɓe tun harmini ɗum, ka Ahlussunna wal Jamaa no tawtiɓe ɗum. O wi ɗum ɗon kadi Ahlussunna wal Jamaa ina jaɓi barkinorgol neɗɗo e barkinorgol batte makko ko Wahhabiya tun harmini ɗum. O soggay ɗum defto liɓa moƴƴa. O landa tanmum ɗum kadi ene Wahhabiya iɓe harmini kokoyte attawassul mutlaqan, ene Ahlussunna wal Jamaa kat no harmini ɗum, ta kamɓe iɓe jaɓi ɗum. O sakkiti wiɓe ɗon kadi ko Wahhabiya tun harmini ɗum. Amma Ahlussunna wal Jamaa iɓe jaɓi attawassul biduni kaydin wala tafsil, o addi ɗum kadi konngudi ɗuuɗuɗi, defte ɗuuɗuɗe o hiddi. O landa kadi ñaawoore waɗgol ziyaratul qubur, ene ɗum no shar'ina ka diina. Ahlussunna wal Jamaa no jaɓi ɗum, fayin Wahhabiya kañum no harmini ɗum. O wi Ahlussunna wal Jamaa no jaɓi waɗgol ziyaratul qubur to waɗgol attabarruku bil qubur, wo waɗgol ziyara kaburu ngu e barkinorgol surraɓe ton ɓen, bal e torabol surraɓe ton ɓen Ahlussunna wal Jamaa fo no jaɓi. O wi noon Wahhabiya kamɓe yiɓe kali ɗum. O landa kadi fi mawludu ɗum kadi o wi Ahlussunna wal Jamaa ine jaɓi ɗum, fo ko Wahhabiya kali ɗum. O landa kadi fi joɗagol mogondire e nokku e juulirde maako wona sowru ɓante joni men jamte ko wona waɗede e juulirde ko rentuɗen. O wi ɗum hino tagiti no selli. O wi ko Wahhabiya tun haɗi ɗum Ahlussunna wal Jamaa fo no jaɓi. Ko ɗiɗon subahaji ɗe o addi ɗin e nder yewtere makko min yer komi heɓi kimi ɗetti ɗiɗo jeeɗo. Ɗiɗo noon fo ko addori ko sendugol taw karmo koɓɓen ɗo en arede ɗum nde on tigi heɗiti yewtere nden no woni nde waɗirde noon. Imo yewta inna yewtere mo hula ko waɗi fulɓe Fuuta ɓen wo fulɓe sino wolude anday, kono enne imo hooɗi e ko woni waɗde kon. Tawgol no gata hoore ɗum ko tawgol himo haccida e hoore makko, faalaka hollede ko woni abdue kon ko meere. Ɗum neɓi ko fukki habugol islam fi wata sunna yaar yeeso, kono jonmen wolino ko neɓi yuriduna liyututiu nurallahi bi afwahihim, jonmen goyi wallahu mutimmu nurihi walaw karihal kafirun. Jonmen go wiɓe seera taɓiɓe e faɗandingol islam, kono jonmen timminay tun islam. Nelaɗon ɓe maaki la yablugana hada lamru ma balaga llaylu wannahar wala yatruku llahu bayta wabarin wala madar illa adakalahu llahu hada ddin bi izzi azizin wa bidilli damini. Hadis on no juuti ɓe maaki jomnen accata suudu ka dow leydi ɗon ɗo naadaali islam fi darngal garow, ɗum wona e teddungal tedduɗo ma e jaafere jaatoo. Ɓe nganndi ɗum ɗo ko waadun laare fa kallas, ko je eti wo ko je eti be yal tinay tapo ko na bayni ni kulli shay'in sabab li idha ulima sababu batala al-ujub aw zada al-ujub sitaye andi sabu ko fala der rusur be kon ko kon ko ga sakawa ta on diwa ma o teido ko wadi Nalaram alayhi salatu wassalamu salafa hadhihi al-umma hijaba kana islam nene kadekya bal nalaba yottan tano ko hore mun tuma ke inni mi ajjakao kare ko islam nene idan dun mi najaya jikku nalaram alayhi salatu wassalamu ki najaya kadi eko karmo ko be al-jarhu wa ta'dil tewi man azhara al-munkara alaniyatan وجب الرد عليه علانيه كما اجرت والتعبير بما تكلت به ربطه ساكنو بنم اجوبي ان ياتي جلد به وقت ترد قلم الدو في جلد الرمت بنمك هو رضا كبير كرمكوك من بيئي سيكاي نكتو الانام قووني نتو جيمودونكم kokolun di usul ahli sunnah wal jamaah mutayyin de dungo harai tagata ko ta'khirul bayan al waqti al haja sa'a tamana dong de kata ta durron te wole sina do harai jong go ngade ki jamne wuli hara don ta kitoto ko marshi ko wola na dogana ko ida marshi ko ko ko kona sibli sitede ko na dogane de ko na wole kodong guru wanda fata ko ana no ke ni kadi wanda ma nda ko go ne ye tane shi arafiba wara handa de fuki wa min dalai fi abu al islam ni dan kare kama fi no fuki e zaman abdullah bin saba wanda de dum e ni no shi arafiba de jam ya tare muhammad sharif o ma yaddu la dum o wi o wa ma ne o wa da ongo mera ha jibi nebe. Ta imam e yuno no ode karmo ko to makhi rukke tebe mudu. Ya hai benjena ya hasa po yuda di mawara summa kadefse makhi. Pao sunno ho o yuta di rana. Engan bita yekki te najaya ko berewir ka jomi makhi senu gol. Najaya ko berewir ka jomi makhi. Suhu gol ko woni kong katerne mu. Senyina ko ala kong kamerderne mu woni atukile. Sunnah jaya eman haji matu. Kita itu untuk kecil ini sampai haji matu. Ia api di mewawu di dinam. Entah apa wajah hajab kude atau gol di fau. Ia jika kali ya rupa itu di fau hijam dawan itu wajah. Tapi kau ini dan ini tak kau kali ia terendam esok. Nampaknya juga kita Ese iner van minit kade rutta emerno. Tanatavun. Kudusin e juuti yautara matkane. Kono ala kullin, kallahu subhanahu ta'ala wani, walli marcheru. Salji saadi matko dinnu yiru denno, ara nundu, e bone matko burto maunu deka yautara matko kanku Muhammad Sharif kallahu di, po vii, po utti kiri aya Qur'an. قوي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل عملا صالحا وقال إنني من المسلمين ثم لا قدران فعمل عملا صالحا ثم لا سورة التشريف وعمل صالحا متيد أنت أما كما جاء خطة جمعت كيف قلت كيف قلت قرآن أنا نمت قصيد kame to wa tanta hakki le mudu ne ja kan ti sa di do abito do yetti allah tabaaraka wa taala mu kati ma jutu do to wo ni ko tawa tan no har ke ta mate de wala wo ni ko kata mo yel sori ta sa anda akki da ma to e fin de ma de nan de jam foto ma o ayo wi wa ala alihi wa nilaba الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين الذين نصروه وعزروه ووقروه وباعوا أنفسهم لنصرة الدين وعرفوا الحق وبايعوه باليقين وثبتوا على المنهاج القويم ولم يغيروا ولم يبدلوا بعده وكانوا من الشاكرين فجزاهم الله خيرا وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى آخر مقدمته إذا فهذا حق ولكن المراد به باطل قولي باطل قولي باطل قولي باطل قولي باطل Dengan dia termasuk oleh oleh orang si kalishi alihi sahabat yang telah dengan yaitu nafah yang telah yang si Islam. Hari ini kita hidup dengan cara kata kata sunnah yang hidup dengan. Oh uji tiri dia atau dia termasuk wong yang bapa yang telah sahabat yang kau tak bisa no egon lah. Tapi si Quran yang sunnah. Dewan ini nak habis ikhadi ini yang jauh kiri lah. Woi Allah subhanahu wa ta'ala yobu sahabat yang fokus berumati di Injil. Agak kali. Kalau anda tak tahu apa yang anda akan hidup tu, tunggu anak kau nama. Kalau anda tahu, dia ekor ejak itu berdiri sejauh ni macam, wanda masahabat dan elah ada tempat dan elah ada sekiri, hebatlah kita dalam Islam siwa nafas. Kalau anda mau beri kabar doa dan fajar Allahu khair. Illa talbisan. Ina jaya ebonya jimako dina dari yaw kerane asurufu zolmo, asafadur qabla sa'afdul. Jo'a gul watta hore munjabo sa'udhan lande, atto ehebu dengar gandal. Nekto onjimu yeli engar kono ala gandal. Siu. Naisa inga bu magda ilmi. Sehengheji sike mukati mamakon gila kao fukki dong. Sikayiko min haisu nahi. Atau orang dahin siu. Saya ko min haitu sarf. Atau orang dahin siu. Si ko min haitu balaga. Atau orang dahin siu. Si ko min haitu nutqi. Atau orang dahin siu. Jangan muskila kurta maungu deong. Bukan ko jojo yi ko landi teri jabu ya kasi. Dengan di. Nelarang alaihi salatu salam di makuno. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع ذو من عباده كما ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري نلعب بما جند القئي فأو وما يقول كرمك Si karmo ko te andu do te mai ha hekite. Chika te no andi kari andate. Te yodo to jande karmo ko te mke lande ko te andi e ko te andate jabu ku. Te majja te mati. Pali hanana ka yaw te remakko. Imo yaw sa wi awo kala anasun as sahabatul karim. Kalangan do arabu gu kuni nandi dundo ko salde. Narehi monadi mira bain al-mufrad wal-jam. As-sahabatu ko jam'un. Al-Karim ko mufrad. Ma'u mainna Abdullahi ibn Umar. As-sahabiyu kiram. Ito anna nilain. Abdullahi ibn Umar ko mufrad. Ko inna mo kiram. Tawata mo jam'un. Tawata te samma o wana kasara. Tawata te kasara o wana fakaha. Pun saya juga tu, nama saya juga nafas. Karena mukot dan nafsi ini dia nak share. Saya warga negara terlibat ada pun istilah di masalah ilmu wajib. Syekh Awama, demasi aksar ma aksar dunia arba. Kuburi pun nudi aduna onjula aduna onwali kahim demaya. Kalau ke aduna pun, saya jadi atau dua terlepas nafas. Jemaati awalan ku nisu mutakallim wa nisu mutafaqih wa nisu mutasabbir wa nisu nahwi. Jemaati amma nisu mutakallim فإنه يفسد الأديان. أما نفس متفقه فإنه يفسد البلدان. بمعنى أما نفس المتطبب فإنه يفسد الأبدان. بمعنى أما نفس نهي فإنه يفسد اللسان. كن يدرك. وجنجي جنجالي بنيدين. فالي فامالي مجيناس على أفيوله. Nochi ta kon no wari nyawndu de hara jangali yaw jigu wara yimbe be. Nochi ta kon no wari arabu tawa janga tawa yi lo hatil arabiya tum bon nay tum hala arab. Be yi ko be do nay bon ni aduna. O no ngi ne jeya ma be. Kanna wala ta sabdar bidun an yakuna indahu mablagh li tafaddul. Fala alamu hu ina jaa kalbi faati ji makko landi do mo homo o wi ko Muhammad Ali bari wa ko honni landi do mo wa ka sattara o wi ka bi awa haray man jonde de jodi den on be wahabiya den no tawti en gaagoy purusi na faala si yo makke laa tayno kongo liye te mo ngol al wahabiya ni ngol ala ngol amba tam ko hore ma ko kala do ngol yimmi de on sana khaba ka tabaraba aqwal ko ngudi din tiyo din e jode ma ko duli kono maga saraw kami ma haro sita arabun do o yi ahlu sunna wal jamaa karmo ko de makka de ko be do o sendi be wanne o yi karmo ko de wahabiyya de ko be do o sendi o walli o adda li feeda defte o adda li feeda defte o fecci ko wiisi an faalama andude wahabiya ko woni ɓey woko Muhammad bun Abdul Wahab koye on ɗum fuuki heɗo de moɗɗo wo yeccidi ɗon saamirawo makko Cheikh Abdurahman Ali Cheikh waɗo Kafahul Majido o hikkiti ɗon Cheikh Ibnu Baz o hikkiti ɗon Cheikh Al-Albani o hikkiti ɗon Cheikh Uthaymeen o hikkiti ɗon Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan o hikkiti ɗon Docteur Mustapha Murad o wi ko ɓeeɗo woni ulama'ul wahhabiyyin o wi defte maɓɓe ɗen ko Fathul Majid e majmu'u rasail Muhammad bin Abdul Wahhab e akhtauna fi al-ibadat wal mu'amalat o konti defte ɓuuɓɗe o hettiɗe walli no wi wiyeteɓe wahhabiyya ɓen ko ɗeɗo on defte maɓɓe ɗen wo jonnon ahlu sunna wal jama'a ko ɓeeɗo o inni ɓen kadi woɓɓe o addani ɓen kadi defte o wallini wo sa yewtiday e goɗɗo o addanima ɗeɗo handunayi ahlu sunna wal jama'a o jeeya o sendi ala haddi hawahu dow no welirimo noon tawi kadi jooɗinoɓe goo ko jaɓanoɓe mo ko waɗi o inni wo ulama ahlu sunna wal jama'a go ko Bukhari Muslim Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hanbal o soggi o addi jotte ahlu sunna wal jama'a ɓe bimana ummahatu sitta ko maɗi kadi ha jo no wi ummahatu asiha tawi ɗum kadi alaka ahlu sunna wal jama'a o yewti kadi noon ha wi min non wonɗo wonande ɗon ko ni wahabigoy tawi ko mutanaki tawi fa yankudu nafsahu amama almala holno waɗirta ɗum o faala ɓornode ɗum o faala hollude kadi mawɓe ɓen kam nen wondema julɓe wiyeteɓe ahlu sunna wal jama'a ɓen ala ton su ɓen ton ko nokkugowol ko wiyeteɓe wahabiya ɓen woni ton ɗum ka tawi mo faala ɗum faamo e noppi maɓɓe o kontiri kadi o wii ka fiyodirgol gongudi makko ɗin wo hina jeeya e wahabiyankoɓe ɓen wo Cheikhul Islam Ibnu Taymiya ina jeeya e wahabiyankoɓen Imam Ibnul Qayyim Al Jawziya o wi hina jeeya e wahabiyankoɓen هذا شيخ الصنعاني كيفان قلت فوتوي ليوغل جدا نمد إباب ما أرسيه دي إدي ليوغل جدا نمد إدي سماء كون برسيه دي كبوي أردنا أو دي سماء كبوي أو دي سماء أردنا هم برسيه دي حق الشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب فكان دودو إسامة إلى أن حق من مات كان فاهم ده مطلع جونم أبي الله والوحاديات وإزمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب كوكي جونم الشيخ الإسلام نجيع الوحاديان كوكي إيش يا فاهم وانا كان نجيع إيه وعندي إمام الصنعاني النارة وحق الإمام الصنعاني الشيخ محمد بن عبد الوهاب دودي خفوي جاي وانا حق الإمام وليك أن كان نجيع الله والإمام إمام محمد بن عبد الوهاب وليه فوق وحابي وليه كان وحابي يالكو دبي وزوك لمحمد بن عبد الوهاب ما كان يا فاهم في كلام أرض حكي أواقاويه أكشي بجمي لديه كما جاء ساكشي في دو كيف ساكشي في دو نجاء له دو قروش جور من غير يهود يقول أن نبي إبراهيم هو يهود جاء جور من غير نصارى ونصارى يقول أن نبي إبراهيم هو نصارى جاء كون نصارى سبتي ما نبي إبراهيم هو نبابة النبي إسحاق ما نبي قادة جبني بني إسرائيل أن يوسى نادا جاء أن نبي صلى الله عليه وسلم فهم يرجع صلى الله عليه وسلم ونينهم أجوك شيء وولي جنة أجي كذي وهو مطالع شيء لمن ذلك الله إما تنسل بيتين أهل السنة والجماعة إما تنسل بيتين الخلافية إما تنسل بيتين الوحابية ما أجوك كذي وولي خلافية فجبت بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وحادية فجبت بذن محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام نفسه وحادي أنا كذب وهو وحادي قلنا من الجن كحم نو شيخ الإسلام ابن تيمية تولي رسالتي قولي و أهل السنة والجماعة وكهيكا نتشبه الجيب وفرق نلا أفكي wo salafiya ko hita ne kebe e jebo e ko fay fukki ko yaalu sunna wal jamaa ko fukki ko e zaman muawiya bin abi sufyan lan di dem mo kitan at ko muawiya jurga dar har ko de hontu muawiya bin abi sufyan ko jampi don tarikh mum ko duuji kappan e jebo fer gunelaado joni wo ahlu sunna wal jamaa ko ton fukki joni gila nelaado ha muawiya hewti rewɓe ɗo ɓe suutari ko ɓe julde ko honno ɓe yi'ete noon ko ɓe honɗum hari ko ɓe wahaabi hari ka ko ɓe suufi ka ko ɓe shi'a ka ko ɓe ahlu sunna wal jamaa ko ɓe honɗum hari fayno wi ko ɗaɓe fuɗɗi atto ɗum hari ko ɓe honɗum ɗonno wiyeteɗi tawkadi o faamali salafiya ومن أظن أكي ما كل دون يهور من حديث إمام البخاري فيلي فما كان فاطمة يملك ذكرنا ذكر ما كان فاطمة من ملل ما يعرف نافي فكان نمو تشوه لي مغفو لأن فاطمة سوينا فما كان يكون إيكو الله جل أنجل في ميكو حمد لذكرنا ولي فإن أولي فبفكرنا حمد كم بايد يدي كمو yala ko panni ki mo kadi soudi mo te soudi mo tun kadi o ganti o jalli fay goddi di yora e nandi ko wala ko serti jama kadi mo fatima ta suno ana salisul laki kuni wul ardani do ma on atawri ila علماء أهل السنة والجماعة قلوني في أفضل فيه في جوم من مجالي إن الطلب ما الطلب في القرآن فكي يتوب كآية إبعاد فإنه من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف نظر كبن يدفل فإني ولا تنكه ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف نظر كبوك تلك الحرب لديه فإنه أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف كريم أرضه فإن هذا رأي كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف نقول القرآن وإن كلمة سلف فشيخ الإسلام نرى آية من القرآن ونرى حديث من البخاري وإن كم أهل السنة والجماعة نفس ما في البخاري فما كيف هي تطمئن لي من نوت الوحادي وهي كذي شيئة كنو أنها سبو هايو بالحن شيئة جما بوفا ما شيئة شيئة كفن والما ترى يلتي إسلام دو وقاتم أو شيئة نتوئيها وانا نوم كنا جاء سلبي صافي جما قدين فلن نسي باركي نربل نعم بكم رأينا جاء في دي وقت تبشير تاتي يا مؤمن باب التبرك واني وفي طريق بركي نرجو اهل السنه والجماعه قول جب اما وحاديه في حديدو في حرمين كانوا مثل نيرال حق بركي نرجو لباب تبرك جماعة دي تبرك نرجو ضرب بوط وانا نلاقو وي قول مثل وي قوا حاديه حديد وابدا تبرك وصدقوا يا مدينة وحرمين وأبتت السنة وصدقوا فيها ومقصودي فإن بيضا قولي مجالي هاو سنك طويلة وهي سنة وهي مجالدو جل إلا من نهي فإن إليهم جسك سنة وكائن جسك سنة تكم أيكو فاني وسنة تكم فكم قلت وهي إبنك وحادية كاينون نيرو إن شيخ الباني رحمة الله بماكي وإنني على أصلي لأنك كإنسان هناك تبقى سنة دفت كرم قول وولد عبدين لعنى وإن كان فكر دفت مجرد ووكا كأي ناسي كميدن قال لر الحري وي أرى نرمك فتح المجيد وإقص الشبهة ومثل الدين يعقيدة التوحيد وتطهير الإعتقاد عن أدران الإلحاد ومجمع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو أخطاؤنا في العبادات والمعاملات وهو أيضا رسالة المنكر وصدقيني وقال لي نوري وعندما بارك نرقى النحو في مسلي آية وانت سورة يوسف وجمع مري فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا وأن يوسف لغف في باب موسى إني كنتنا ذلك مؤمن جرني تبتم بما نقصه مؤمن يلعب كن ننزلكم بغوكم كيات باب مؤمن بما نقصه مؤمن أن يأخو سبن وليك ونتي ذلكم كن يهي الله سبحانه وتعالى ونتي وأنه أنا ما ذلكم كن باركي نراء جرني ذلك ونتي وجاءنا سيئي وضلكم بيوراني انتو كماو بمادن تب جبابن كو اتكيرين بومان كاكو كنه ووانا تقولي كمبالي في وحاديان تبتن بوغو توكو بيان يم بوغو توكو تبتن باليكي جاءت الخلطو في هنو انا دينا اتسي بأمتن ودور رويرتن جوني من كاكو فسارينا كدينا منكو لما دم يهت فانسينا أنا لأن نبي يعقوب جمع كندلكم جفلين أرضي يجب شكي آية اللي فانسينا جمع لي ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا كنها لولا نتوك لأو موضوع هذا سجانا تسجوش كنا شارينا كدينا مره أنا كوكو فكي كور روير سن جومي من كاكو كور جومي أنكو كور جومي أنكو تكادي باركي نورتول أنا با جمعني لاتو أهل السنة جلت للسوء على سبيله فالتم من جاء أكيد أهل السنة والجماعة قولين أنتم أهل السنة والجماعة جميلون وقتاليكم وحاديان قتل قرون جسد من جرد قولي وشكلي برش مرضل أن بحثين من الله عليه وسلم برش مرضل كلمو أنا كان تنين وكلمو أتوى كيف يمكن أن بحث الله تتاما كلمو قرون أنا أعرف ما برش مرضل كنت تنين أكيد كرامان تونا يا هيري قرانان كدو يني وجبت أهل السنة بين كلمو على نحوط كنت تتاب السنة وكم وانتو مالي وانا وانا دفتر وحادي يجان لكات اشي وصحيح البخاري بنعمة تاتو مسلم بجان لكاتو بألا حاجي دو كيو سطل باري بنعمة تاتو كيو السنن الكبرى وديد وقرأ لسنة الجماعة وجدت ما فيني وحادي على حاجي دو بني جمكو دي مرتو وولي نوكا دي حاولي وشكالي سلي برشي نرغل ملاه تنغورنا محنا و انا انسانة فرد نرغل بكاديش بجكيني جودي فلي اخوه و او نسلي او غلطاوة بكتابر ما اترو بحاجي نيس قدم بماكا بن جرزة فتجول الجمادين ها كيف ما ايضا فيها بحق دودة جيت تايما بكابر موت جيت تايما قولي شنظرنا بوا بحق طيب نوقف لرا قطن قطالبا للشيعة كم يقول قطن لتنين فقال لنردوم هو انظر قطن باركي نرغم نلاب باركي نرغم محن باركي نرغم لنبر محن وصحابا وديد لما جرد ونشيد وعنان فقط صحابا وعبد الله بن عمر وديد وابو ايوب الانصاري وليد ويو بلال بن رباح وليد وعبد نفسه وليد وليد ودوبوي وهاتتهم حتى من نفسه دوانت طالبانه فدو عندي كبقى ما هاي تتويه دوانا سنا مرضو حاجه دون دكت تفاته وولتا دونكم مكاسا يوني براي نولتو ولنتو مات طالبان ha olanda oyi ene jon sheri kuma hero ni nelabo ene hara e rakki dinali ko yaadi dewi hara e rakki ni ni man ko ab lande de jabo cidine ko bena e jodi ko landi wode cidina ko landi wode tabi cidina ko lando de wode de ronka jabado o jaboro ko aro dalli meri aya o yi jon meri e sura sunnisa walau annahum izzalamu anfusahum jaauka وين يالجوني وكلا دووري ما ينكرتو رسمت بيوني وونو آية قرآن وما جويني وعرالي حديث سلوك عرالي آية قرآن سلوك أين ينو قرآن فكرلا نكا دولا يقولتم وإن عرالي حديث سلوك عرالي آية قرآن سلوك يولو دون وقتا وشي فما تسوى لك من آية قرآن سلوك آية قرآن لا وسلوك القرآن كله متوافق عند أهل السنة والجماعة أما نقسم بنافذة نوريس بنافذة بإيسة بقيدة تنكو أبي لما تشوك وبجيهم كما نادي يجوز إكفامك وهذا يصحي يفاوى القرآن كما تنكو سلوك وسلوك إنه من هنا يريد آية قرآن سلوك أراني Jadi itu ayat Quran anai. Kuaran om, usah kewati, yang di bawah itu pun beri makan juga dengan tu. Rusukan nanti tu apa orang dek jangan dek. Entah si noya itu, dah sekaya hati ini empire pun jangan kor. Lakin entah ayat pada tu ini, wanda makau itu akan sabtu bila kau fuki. Inahar tu ayat Quran atau hati. Ia tahu komposenan. Anda lemak dengan non lawan ke? Anggal hauro dirgol kemudi. Ma hadis seluruh yang dia tahu kaum petanan yang meseli. Kono alam ko awuli kan ko cikiri opala jikin de cikin apa boleh kau? Kala. Pemada itu masih dia bukari. وما دعنا ما دعنا يا مسلم ونعطى أمهات السكة ويالك وليأتون بقوة على السنة والجماعة من الجد وحبي يا حبي ثم من جاء البروغرام ماكو ويهي هاولي شيري ثم من على ونجاء بفيدة وقبل إمام أحمد بن حنبل إلى بركي مريد وقبل إمام البخاري إلى بركي مريد وقبل قبل شيخ الإسلام بن تيمية إلى بركي مريد وإني وقبل لند شيخ الإسلام بن تيمية تكتلي يمدد بركي مرن فوري مأنعو يري حيليا جرسينا قبلوتي راكو ودفن الله وقم الله نفسن الله إمام ابن كثير ويقبل ذلك ويه تنهي حيثون ولي دينك كهون من حقي نعم من الله كثير كما كون عنه دينا لنين سوونا دينا أولو ونسا جاكتي كم كتيرو ويه ابن تيمية خليل أم باركي نرغل نحن باركي نرغل كبرنا حرب باركي نرغل قويل قويل كذلك يرمو دي أمان ملو ترانا وكيدين قويل فالك وصبت قوصاني تنكم وصفرا هاو مال ناري مفالا تيدين لي مواجد قليل أتاكو كيدين شكاوي نحن عن ذلك الثالث هون posso tirava fico a salire del conha o mai ciò va la nave del vune non ha ragioni nel tempo giù e ne alla di Isa e chi si alla para a mereo deve ca o sai arriva a buso mereo deve ca ma lei sa che pura i shireo deve ca e ne stai di tempo deve la canga al zeval si fa fare il buono in un caso di non come eravate ad un giorno c'è in grado guarda me le vune nel caramellino guarda me le vune nel caramellino quando la di mamma è cosa che stava con la gente ca se cadì tiro in media e subohati lo abbia valido o anche la di mertongo lì عندما التوسل فنادي عندما التوسل والتبرك قريه مجاء فالصبت وقالت نوم من أمي آل كان صبتني تنفو بل كأم سنتنا هي بتنفو مني آل قريه ونيان من العرفين قنات نولوت برك قعلي فصل أسامة بن زيد أياب بن حاقك قلين بلوت من العنو حاقك وعلي بن أبي طالب يوضع من العنو بطريق أمو تقول يجب أن تفنو إذن يند دمه وكا من العنو تسين وقلنو أبو بشير قد وقنه كيف قلما أبكاري عن فتش أبو بشير قد وقنه وكا من العنو ala jati do holi nam abu bakr wasidu ani wasidu awa habi amari di manu de ko yanda hakke ayi ka arar ko ko famira e o tidi na de woni am ta hara ko sawru o woni de wadude na mi mo gondi ni be shi arab da daro to de kuna abu bakr kuna umar kuna kalamo ya laka ko be huda ko كنت أفضل إليه من النبي رضي الله عنه إننا نتعلم إن جاء دعاء جمع بنا خطبة جمع جمع وبفرني سيوك يا جمع لي وَاللَّهُمَّ لَعَنْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْحَمْدِ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِلَعْنِهِمَا تنكروني دعاء خطبة جمع لي فدو أبو بكر عمر فدو كلام ولا تكون هولي كدوه سبحان الله. قالوا من داروا منك منك قال رضي الله عن أبو بكر وعمر فجزاه الله خيرا. fame moti mokali yulafitura ala nas onati tatawassul oyihi no selli kettugol neɗɗo waɗa hakkude mum e joomi mum hara ko on yettino e kamar attawassul bil ashab ko wi ɗum waɗirte nelaaɗo waɗirte kala moɗɗo ko ngon laawol jere ko bonni dina kanku goto fof ko artani rewa mbewa ɓaawa goɗɗo jokko ɗon ko ni ɓe bonniri o addi o tiiɗi ɗum o wi won ko sali ɗum wonko ibnu tahiyata ɗum e jumɓe ɓen fof wonko heddi ko fof kono jaɓi o addi o wii wondema kadi o ɗo ɗi nof hatta wassul woyino selli waɗagol kala bani adama moƴƴo hande o gayi a tabarru waati atta wassul woto kadi no selli sumugol ma kala mo yiɗano moƴƴi wiya ko annama kamɗita jooni am ɗum tumi waata hewtede o addi aya qur'an wonno suratul maida wabtahu ilayhi l wasila wo hey ko jooni ne wi ɗaɓɓe tekte goɗɗo waɗonno wono wahabiyaɓe siɓe wii ɓe jaɓa ɗum wo awata ɓe jagu gollitirɓe qala abu hurayra qala rasulullahi ma haddasana wa haddasana wo ɗum ko wasila noon tawiwa lam yufarriqu bayna al wasila wa sanad sanade wasila na gootu kaari wi iila kaari wi iimo kaari wi ii ɗum woni ɓe sanad amma ko kaari mi humi e mum kanko yettino e tamɓe ɗum wona sanad noon wasila on ko ɗettiri noon mo jillidiri e yeeso hakkille yimɓe ɓe tawi o sendidirali hakkunde jokkorgol joomi meɗen tagiɗi ahlu sunna wal jamaa jaɓi ɗi rewirgol joomi meɗen jokkoro e makko ɗinde makko ɗe e golleji ma mokki andi waɗɗa ɗum e du'a gorko moƴƴo tankinaɗo torare mum no jaabo attawassul bi du'ai rajuli salih ko ronki tan jaɓude sendidirde ɗum wa amma ma o wi ahlu sunna wal jamaa no jaɓi fof o wi ko wiyetene wahabiyaɓe ɗum sali kadi fow ko gayne ɗum ari o wi kadi goɗɗo kadi maɗi landi wi fi siyaratul qubur o wi he tawa hande noon kakam lowre wahabiya wonɗen ɗo lando ɗo hulɗiniɗi tu ha ɗon kadi ɗo ko naata o wi ahlu sunna wal jamaa no jaɓi tefoore no woodi ñande dargal kono wahabiya no harmini wi ɗum ala ko wi hoore maɓɓe ko ibnu tahiya e mouhammad bine abdoul wahab o kontine ha o gayni o wi ɓeɗo ka defte maɓɓe fow ko wasila ala tabarru ko ala ko mushrikuna kuffara kafiruna fii ala o soggi ɗum ɗon ha o gayni sababu tawassul o yanñidamal ngal ɗo moƴƴa sababu attawassul o yanñingal haa o wi ko cheikhul islam ɗum sali ɗum tawino mofte en fofi no anndi ko addi minnude ziyaratul qubur bi tariqa alsharia ko cheikhul islam ɗum tania ɓuri tiiɗinde ɗum nebete mum haa ɓe maasi kamɓe yajuuju ziyaratu quburi l kuffar li tadakkur walakin la yajuuju du'au lahum inda ziyara ɓe maaji juuragol kaburuji ɗi fof no selli kono harmi toranagol sirko ɓenge heeseraɓen no wa selli noon yawgol ndaara ɓe fii leli sibar yamna hamdu dakkirkumul ahira wol illam rosikar mo kosonno wi ndaara e rafida e wonugol coogi e jooɗa tako sinaka darme cheikhul islam e maakugol yo ziyaratul qubur yo waɗe ɗum wurni kay ferte ɗe ɓe dari ɓe wi o ɗum waɗataake ɓewiɓe hay heeseraɓe no juuɗe enesi tawi ɓe wi ziyaratul quburu kuffar yamnaw ziyaratul quburu lmuslimin ko dari noon ko tiiɗini ɗum ɗo kadi haa ɓurti ko ande kadi kata wassulu ɗo ko wi ko atti waɗde wasila bil ashab wo ko demnen adama o sanadu no woɗɗimo haa on makaki musiu mahari ada de dogo goju tu mon wonan de joni man kadi bernan adama gardan adama na tika al janna ya milakan dan yang kira wo ko joni man jakiran no dan adama tugu buye ko ko de toro ri joni man hakke ne la ko jemen wi suratul araf qala rabbana zalamna anfusana فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كان مصاب التفسير أن كان بينك على السنة والجماعة تويق والقوف والولي فتلقى آدم من ربه كلمات كهيدو كهيدو دم من آدم ريو جولي لتصر الرومان فتحكي محمد أم يا فلان جولي ريو كهيدو أن لما محمد وانا تقنالي soru da wonti yake ya an mi tanki no ngare ka tengole arshima mi de windi ko muhammadur rasulullah wa bayri mi yidum mi tawi no windi takko din ne mabbe mi andi ala de to kama ha hewti o ci atoro rawa o do tunga ya to ko tungi wadi ko joni ne wi ala ko burma faamu de an Sidi ne dun do kadi ha o wi dum ko sabiti joni non ko honno tan men adama jokkorto nelaado te jibilaka to ene hati le me jabi dum parawana dalil do wala nafi dum taklan tu hakku ne nelaado tan men adama fiji buyi no to dudi buyi no to fa il hakku le annabi isa nelaado tun dudi dana e jegoro ko anna be isa sakki ti ne le do dina la do ne la du bi tan de jago no hakku ne ma de ande do do wotta de ka ko yin no wi ko do kar ko dale wo jori ne ni ta ko ala ba wo ta na da ba ina wo walaula muhammadin lama khalaqtuka wo shin no wana ta bu muhammad li taga ta no magoi tay no jori ne wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu kono wata wae kan ko sapti ka tanna nada ba kinjo me bodi jinna yebbe bodi ko rewa kunni tagire ki mo marta na ko da ko jidi ka ta en anda ka ha hon ko di bodi kono sidi no ajra mani ha to ra mani ami ma la sha ka fi podu la ka mu lorro raitu ko ti hobdu ko ate de so hibba ko wola ko sappo poina hino don hino don hino don hino don ya ba jina e din duta ani da di ko ko ya da tere mi jokki amba jokka bai jangu gongo na se dun na jokka ha e jule bi ta mede ko wa non ka do yini e der kom bu di makko din o landa ko hon nu woni nyaawo le ko ko dir go li ta e ka der jule ne jam to jomi nan ar ko di ko woto قولي تعالى السنة والجماعة ثم الجماعة كوحدية ثم هم قولي تعالى السنة والجماعة هون جبيل وآتي دمال كبخاري آتي دمال كمسلم نبي يوم قولي تومي رجابا ونقوم قوم ينهر تجاو كمولود سايو لانداك كم قوت لانداك مجيب وناتي نوكا نوولي يرقو فالا ko inni wo wahad ya ko femrin ni ka gatte mu ni wa do be mauludu den ko ina ya ka ta mauludu wo do no ga tere kaani e mutti ti le do gene ta o fene wo ka astau na fi ibadat wal muamalat ya hen da man ga ga sa fi na jinga ko lare fa wo ka da se mar ba ti no la ti ko di kalima zina nun alatu kai di jorno to yang kai to to yang kai nidu wo aran ka janta ko jogi me wo dum selli mo ba ba soda fatid un dalil ta bukhari fatlu majali fi dhikr fatid un ka muslim fatlu dhikrillah wo sogi hadis jene ma ta ba qawm fi baytin min buyutillah yatluna kitab allah haa akhi yadhkuruna allah e ko nande mo wi de do ko hei dalillaji Allah yang mengukur gosong kajam tujuh minat nusyeli. Wahabiyah harmi itu. Sunnah orang menjadi. Sunnah orang menjawab. Orang menjawab ketek. Jadi berambil aku sunnah. Ofeknya. Warga dunia nusyeli. Kalau Yahudi Madinah. Hak juga. Yang daru otoron ialah Tuhan semakku. Ummaulah taburungi. Syarah. Wasamaktu bil kubur. ووالتمسك بالمنبر وابن عمر وعيد فبكر كان عبد الله بن عمر قوانا نونك دي وعرف أسمكي صورة يوكي رمضاني بان يكوية لكم الزيق وهم الذكر وليو كما ليو جوم من جانب باك هرن وموضع وكانكو نسالينو كجوم من ليو وعرف دوليدي وَجَوْمِ مَنُّ إِمِّنِ مَلَيْكَانِ إِنَّوْ لَكَعْفَ مَذَانِكُ الزِّكْرِ وَوَحَّى بِيَنْكُقْ إِنْ شَيْطَانِ يَبْدَيْنِ وَهِدَ إِلْتِي كَدُوْ لَيْدِ قَعْرِكَ هَذَا بِنْجُمْ لَيْدِ وَيُوَفَعْنَ وَمَسِيهُ الدَّجَّالِ وَنِعْنُ قَوْتُ قَنُ مُمَرِي وَلِّي تَصَوْتِ Nau perlu doa orang jauh ni, kerana doa jauh ni, waktu doa orang jauh dalam, jauh sana ni, kata doa naik wajib, waktu Muhammad Sharif, waktu Muhammad Ali Bari, Abdullah Ijam doa jadi doa, waktu hari, di mana dia kita yang kaki, anda boleh temui tu, kerana mana kerana kita program macam. Wadi, jenarti min haizul ilm. Maka seharaku awana wali korene, wata unko, supaya korene yalbutulia mafala majinda ima wawir gantan tenggan. Kono wala bindi ko wawir adi. Min haizul mustawal ilmi wala. Insala ya hai hatu den yawtir makkulim, mukadima umkuyo hiko andiren si mojangya sojangka. Baik unko arabu wali, korongo wali arabu. Hati kau kau pada sedang melakukan demo atas kau ofensia. Jangan orang ni dah siro kongudi, jauh tak siro kau, kau ni, kita ngawal saja tadi. Ekong ejon betul wakawan. Kalau ekem isap tim konsep sedeh orang sedeh, jangan gue. Dar, dengan ni dek, dar, dengan alat tak dek. Tapi konsep ni dah kau kau ni siro dek. Kohol lugal kami hentong jurne zaman saya dengan alamu itu ngapala. Kohol lugal kotak sih noda ewu itu. Ia kedahulu sih nawar jawa ada yang kena alamu. Jurne dia kuda mak bayar ni. Jurne dia nanti putih dengan tu kau yuno dong. Warna mahal wahalia. Kohune. Sertune ahlu sunna wal jamaah. Salafiyya. Kuhune sertune ahlu sunna wal jamaah. Ahlu sunna wal jamaah. Kuhune perere. Kuhutekki unhoko. Indari erro sertune wangen arde jantare do. Entawye kuhuli doko soko sana. Hai kusre mungana. Balme doko. Inadarti karmu kobe mahte. Purme mola nede fayda inna izdeo. Etki idude muhuri dagade. Karena kau lewur dah pemerut juga mahu, edepte, anda mustahil. Kena jaya mudah kalbi satu, jauh agol mojang di mana, wajah horemu janno, jauh botol nolande, arau alangal gendal siu. Masih bodoh, hendak dimana sura kena jauh bayanin hil, wafat lihi, damal kabema kita maniak tahirku an yusamma fasihan. أو عالما حقيقة أو مجازا ومن يجوز له الفتية عند العلماء كالنبي قيمان ابن عبد البر أجدهم كنقوه التوائي وحن لا يقول قلت على أن الشفاحة يقاتم ومعيدا يدر محمد شريف وله جبتر دمرمين كتاب الفقي والمتفقي للإمام خطيب البغدادي قال دمال باب ما جاء من الوحيد لمن أفتى وليس هو من أهله. تنكر كثير دوبي. damal kamba arndal ngal e neɗɗo joɗɗinɗo hoore mum jaabagol lande hara o hewtaali o handaali e ɗum tagandal kamba ko joni ne marani makko himo ɗuuɗi imo suusi noon ɗum ina jeeya salbi satoru senndugol mo karmokooɓe moɓɓe ɓe wiya ɓeeɗo ko sunneyankooɓe ɓeeɗo ko sarafiiɓe ɓeeɗo ko wahaabiyankooɓe senda defte ɓen kadi baka e yimɓe ɓen ɗum noon ina jeeya e muɗum o wii kala si a yewtina e wahaabiyankooɓe so a adda mo bouhari e muslim wo o gondinaaɓe wo adda mo fatul madide kasu subahat ko ɗemɓe anndi jonno sen ngardi neɗo deftere e ndene e mani salafiyun walimada yakafuna salafiya ko honɗoni ɓe wiyeteɓe salaf ko honɗum waɗi fetteji ɗin fo suusata wiyeteɓe salaf ala fette wonde ka dow leydi ɗo wonde dogande ko faala suusune ahlussunna wal jamaa jooɗodeɓe pooɗodireɓe ɓe jaɓata si tawi ne yani tawi maɓe waɗa hare ko maɓe waɗa kono la jagirawna alayhim bal yakhafuna ko waɗi si tawi yewtere men nden nde weli wo sa addi dalil so yewtere ma nden weli wo fi ala dalil en jotno wo sakkudu ko wigol ɗum ton kadi no moƴƴiri non jonno ko honno moƴƴiri ɗum on ɗum no ngala yewtere nden jurtata ko ɗum waɗi so ɓe suusata ɓeɓe ɗe innata assalafiyun kono noon sen natti min ahlaqe salaf cheikh ahmad farid kanka natti jekkuji salaf en tawa ko honɓe woni salafiya salafiya ko jikku wona yimɓe ko kala jogitiiɗo qur'an e sunna no sahabaɓe ɓen e tabi'ina e tabi tabi'ina faamirno o haaɗi ɗo huwa salafi wona neɗɗo sorte serie koɗo woni salafiya la ko sifa no way kal imane no way kal kufre ɗum noon ina jeeya e muɗum fatanon se ndarti ndeɗo wiyetede deftereten assoha fi madahibi salaf cheikh mouhammad ali chawkani nanno kadi ɓe yewti rutti ɗiɓe woni wonde ɗo fo a sikkay ɓeɗo fo ko wuuri ɗuɓe o a sikkay o wowru a o gayni kamɓe tigi ɓe waɗani mo raddu haala makko ka warono ndeɗo deftere wiyetene a cheikh mouhammad bin abdul wahab aqidatuhu assalafiya wa da'awatahu al islahiya cheikh mouhammad ali abu tani ɓeɗo kadi ɓe yewtiɓe wi yewtere oɗo nde ko fenande ko o bakki ton e cheikh mouhammad bin abdul wahab wiugol hiɓe sani ziyaratul qubu hiɓehiɓe sani attawassul hiɓe sani oɗo honno attabarru bal fihi tafsil wiigol hiɓe sali alshafaa ahlussunna wal jamaa ko ɓe lurri heddiɓe ɓen fooka damal shafaa ko tawgol kamɓe ɓe jamaa shafaa illa bi shurut arba jamaa siɗiɗo si timmi shafaa no tabiti siɗiɗo timma shafaa ala ɓayri jonen no woodi aya taw wi shafaa ala no woodi aya taw wi shafaa no woodi sikoni ɓe wi noon sarti jiɗi e ko ɓe moƴiɗin defte ɓe qur'an e sunna ɓe yi ko nayi ko qudratu shafi ala shafaa tawgol fe fo won taw no waawi tefude ko faala tefude ko wa islamul mashfui lahu tawgol defanteɗe on ko julɓe keferono defane ñande darnew wal ibnu lishafi tawgol jooni men hino newnanimo yo defu andal lani yashrau indahu illa bi ibni e tawgol kadi wonaɗo tefaneɗe on jooɗi men no welaamo no welaayo o tefane wala yashrauna illa liman irtada ɓe wi ɗiɗonay siɗi timmi defoore no woodi ñande dargal si gootumi ɗi pottike e haqqe neɗɗo kanko ala defoore ñande dar ɓe ronki noon mboɗitirde ɗum ɗo ɓaro wi cheikh fawdan no harmini ɗum ko aqidatu tawhid docto moustapha mourad no harmini ɗum ibnu taymiya no harmini ɗum o naadi o wowni ɗe o faala kono ten ndarti nenɗon en tawayi ko fenande oni bakkude julɗo ɗen ɗum ɗo dargol mo taw fenda ɓeɗo karamukoɓe wiya imamu malik imamu abu hanifa imamu shafayi imamu ahmad bun hambal imamu albouhari imamu muslim kusunna ya kodo ibnu taymiya ibnu qayyim kare kare kare den wala sunna ya kodo ko be kare ni holdini ha but pandangan di imam tsibun abdus salam rahmahullah be makino luhumul ulama imam tsibun masmuma man shammaha mariba wa man akala minha ma imam tsibun di karamo kokke ko wada dum foto mo lutti ke di lubi mo tun ko gawa nawme mo nyaabi kan mo gokku hara o bayi jono da ko be do tun ma jokki e wawlu gal e ma e e kala no falira ko buri hawna de ko ta do wi tan wi ta be wahabi ya jono de ko to e mede o am ko ta do wi ma de jonde o gam min ya jonde ko uti tirno ko menen Kaido Ahlu Sunnah wal Jamaah Dari Fala Landa Dung Kondu Sindi Ahlu Sunnah wal Jamaah Shia Sunnah Kajar Mari Hadul Landa Kondu Shia Kaido Majah Kondu Sindi Allah Majah Kondu Wana Kata Nanti Nero Yatele Tafsiru Khatai Tarihi Hawl Al Wahhabiyah Kala Yudha Fakir Yatele Wahhabiyah Nawodi Kata Kondu Sindi Tunggu Allah ko anda ko ahlu sunnah wal jamaah karena kullu qarn wala do de ma di jonne kimina nai te do mo te hore du ni te de ko he di kina no di na ma du ni te de ko jonne kimina go to daro to do he di kina ka do di na ha ka wata ka wono anu to do ku jama wel ko to ha ha hitu de go to daro to ngurna mun da wona ti du du Jadi ada orang yang saya sebut Islam Islamia, saya Muhammad bin Abdul Wahab. Sejauh yang saya mau kode huri lagi dari ini, dia al-ulama pun mujab jiduna di hadal asum, saya Muhammad Nafir bin Al-Bani Rahimahullah. Jadi itu di tema dari pojok yang ingin menaikkan saudara saudara yang itu huri. Tundang nama Allah, kukur no haram. Jadi ya ino, wafalan wawin yang kutawata, nukuri maksa di sana. Hara uliuno awa wahabiyala ko kaini ya wodi. Fahir Shaykh Muhammad bin Abdul Wahab. Fahir Shaykh Al-Islam bin Kajiyata. Kuri jamuni. Kono ko kuri tektu de wongo dung on wari opati elele dung. Wa Shaykh Al-Islam bin Kajiyata wahabi. Shaykh Al-Dubi Kajiyata nai maha kune maha. Asila kali du. Ko wana nom? Kenanti nai rada terkani wetene malani hurra isiya min manhaji salafi. Ko hondu woni lawol salafiya ko honde dum fukki ko beedo fukkori salafiya ka ayeje qur'an ka kama ko de lawol ka sahih bukhari ko ni kala ni do salafiya ko tinjaabe ko anna isa sunna ka qur'an ko du kino ari ka sunna ne lawol ma ci ko ni woni salafu ma fatima ni ardi keba ha ko de salafi ko jokku do ne lawol ko akki kon no sahaba e salih kono hiya ni mo anda ayi je qur'an fa anda hadis je tellu o sir kira e no faalira tabaya ta mo rukko e ko karamo ko tin sirti ko ko bukhari nen ni wa ta muslim nen ni abu daud nen ni sharh ma ma ha wani no sharh ya ba ta ko shi afala ko kono ta ayi ko du ta ga mo na ta je ko ana ron ki na je a ta ter rutta e se ko go le no karamo ko de Lepas itu ada Islam ia lah wahabiyah. Quran lah ke Islam wahabiyah lah. Dasar mereka pun pun lagi. Walau kami lihat ada manhaj Imam Muhammad bin Abdul Wahab di masalah takhir, kairo ini kuli wow dia ada hebat di dalam ini. Wah bersama Muhammad bin Abdul Wahab. Saya yang dia ada dari ini sama syarat takhir wa tawabitu inna syaikh entah orang macam mana. Barca bin Islam bin Taimiya kada maki honon be jodo di ben ido andi ala urto la renta gol yau gol he per tin gol jul pe yang be franka sina tu ma hucce dari e ma ko hujala bani pada rono me ka severo de ku wo de utti tu da wo ba tu da ide ko ku ka ka buru na mushriku tansira min kutubihi lani non dun do ne di ka putti Soro ma kenjaro Abdullah bin Sab'a kono bukkarno. Kono ngi na jaa hokke wonde wolde dum no manhajul Imam Muhammad bin Abdullah Wahab fi mas'alati takfir ne do ورد الشيخ عبد الكريم العقل. وانا نظر منهج الدعوة السلفية وموقفها من الجماعات الإسلامية ومن نظر الشيخ محمد بن عبد الكريم العقل بين آخرين وانما الله والمنهج السلفي وانما الوليان وانما البكي وانما الحوضري ان وجد السلفي karena aku kan kau lihat dari Muhammad Syarifu maka tahu Allah kau nyemud karena Allah nabim bintu hai ego tu kau tahu sama kau tahu yang mudun naro karena dimana ngau tahu lawal dan nabi syarhu sunnah li imam al-barbahari ma kitabu sunnah li imam Ahmad al-Hambal kau yeko dalli nari medasir kitabu sunnah me kau wihina inger mayre ka imam Ahmad al-Hambal takini barki nargo sabun kayak gila enggar mereka Imam Ahmad Syafi'i dia mukul kabur. Boleh nandar tu. Jalan lah, ini zaman kini dia isi tuan golji arah kabur ni lah. Tuan kini nawai memun memun ada macam tu. Orang ni memang macam macam dia darat tuan tuan abar kini lah. Dia sejarah, tu saya kabur sih. Kalau nak jangan kita usul ni sekarang musnah dua jamaah di Imamillah Rakhai. Kalau kami kembali mahu dengan mana sunnah jamaah, hantu dan bukti, hantu dan liar, dengan anda terkumpul mahu. Dengan imam kami sunnah jamaah min ahli al-ahwa'i wal bid'ah, Dr. Ibrahim ibn Amir al-Ruhayyi, tengkin awal itu, hantu gol yimene, wanda mahu sunnah jamaah uri dah kekohes terdinoe, dengan terakhir atau awal itu Dr. Ibrahim ibn Amir al-Ruhayyi. Engkau adalah rinci hezer timbul hajar sunnah. Beliau kata, jangan mahu ikut saya hezer di mana ini ber. Allah kan tu kufar, tu musyrikuna, tuan kan dah terima. Andi sah, andi tu kita dah terima sahaja jangan buangnya. Haji apa? Jangan kau ini mahu kecil tu golu. Jangan kau terpakai dengan sahaja nak. Kau boleh wasa, ed gude kau yang derkai kau boleh tunjukkan tu nyawat. Kalau nombai dengan dikuliah dengan janggo tu, sihde, janggo tu, yang hanya kau tu dendara itu. Ia kau tidak pinde kau, ia malah dendara yang awasim wal kawasim. Syekh dari Syekh Muhammad bin Ibrahim al Waziri al Yabani. Kemukasi memakai daftar arah mereka, kemudian yang sudah berpidar di masalah dia. Sabu kot, sabu ane hinna, kurup tuwal di ma'u ya meru Muhammad Syarifu. Wulun ada yang usunna wal jamaah, ko Allah, nyin dibaki emak ke kubiliya, begin dengan mandir bersima. Dan itu al-awakum wal-kawakum, sildabdi al-sunnat abil khasim. Kuanurut al-awakum wal-kawakum, Madu al-awasim min al-kawasim imam ibn al-arabi Tengok kadikum masih boji Imajjunan yang wadifatuh dari ahli sunnah wal-jamaah Wadifatuhnya al-awasim min al-kawasim Qasimah Kuhalkai iwan sewolu jadi Kudarna sayyidu damnang ekodoni wa tekun kutub no Dabdarna nifukma ilkudun dawala Amadu haritababu bittabarru Bil-anziyari wa salihin Kuhikum ahli sunnah wal-jamaah Masali Kukuri abdi dari Syekhul Islam di Taimiyah. Kena ikum jino wadi ka'ala. Siapa itu tepakul bari itu jino tong. Barisi nolgol nyala apa mustabi. Musul jino hamis di guru di abdi. Bal sahabah abu kan. Barisi nolaino nyala apa. Kampai hore mase. Ke barisi nolaino kama kari ku iya nyala. Nyala apa hindi me hollibun no wadi. Jono tutti eletti, cari il parcinorama nell'anno, e ne sanno il parcinor con l'ecco gomona nell'anno. Siamo lì stati insegnati a codun dell'anghio. Se vai che cari il parcinor con l'uomona nell'anno, non c'è che è vero o mocche. Con parcinor con Abu Bakr e Umar e Usman e Ali, pure handu di Edi, quanto nuovo e gente della. Sa, sahaba, ne vada mai la mentuna, no? Canto non voglio dire uomo a cari il buio. Otak kita sahabu iya. Kebuatan sahabat dan barki dari kebuatan sahabat. Cepi purti dia pasang. Jodoh apa ini kumpulan Allah. Kau ini lalu hai. Hai ini lalu. Ya barki norgo kebe ini lalu. Kau hai kita kebe ini dong. Kebe uru dong. si pane wuri du doy baké ko sahaba da wari ko du wala yaté jamam de fe tekini en kontinay tu nene la do tekini parce que yi baké di be akidi ti mara no do sahaba en jotti parti no go ci hakilan tabi sahaba lan tabi na ngari jotti di no hakilan ni tagi di wala suku no baké wala jotti baké wala tedi ka de wala to no ko nande bu tiga sahabat yang berhandira ke siuri ini rata kongku tiga barat yang meraih jodoh kolang betul ini hedi ke sahabihin aja ma sahabat wadam dulu sahabat ma sahabihin aja wadam dulu sahabat kita hidup dan tadi kali kohon tuwa dilang not kita hol sikim gol tuh kalung hadu nono kalau hudin sikim ini karena kohon wuh ke dodo ku kohana bukan si meraih tabu di makdi sahala barki mone bal kam e kidiri wo yari a toro to neddo haade di mouri ci o mari a toro ta ko hollandi wo e wa haade be haade do lam me gande ko no ceji hakku ne ngurda ne e mayde makko ko no ma jaka ter ci won taiya ko no ceji hakku ne ngurda ne e mayde makko ana la du kam male hay pay ko landi kari mai kon wulli ko kaande yama kari no daani wulla kon wulli mai do ko hollu ko roe heti pepti ko du si kari angal faabu gol tun naadi himbe ben e oota sowu yaagol barki noro hawatta soraake ɓe haajuuji maɓɓe hajande go neɗɗo o yahuno doragol karamo kojo surraɓe o ari tawimo habide ɓeygu makko oni ɓeygu makko ka accale yahaniyato karamo kojo ngara wola fima o ara o wolani pasque onno na suuda tamo ɓeygu makko torimo jeeji haata wowle tawimo gontini o ara kankan o tawi ma o yaha o yehi ha o hewde ka taburu o dari e hoore neɗɗo o o wi naara kaari e kaari rewɓe makko ɗiɗo nawliraaɓe woodi ɓe haɓi ɗi wowni haamiro si jonnon mi taw maami ara ndu woola he yaha wowlana on yo addu ko oya woni soñude arano on o wi ko yano woni soñude dimmo on tawi suka gono ari watugol ton jiyaratu jiyaratu subour alchari onani ono wowinay kon nderko ko o ara hinni mo aki haa gari wolde o inni o non mo wonna wolande to a taw o yalti wo onno wo a taw o yalti yehi debbo gono fukki jibingol nokkel kaari o kali o hettaki goɗɗo aranimo ɗo joni ɓe yaaɓi wallitoyagol on sori ɗo ankanaka feetuɗo fofi andini layan bonay hoore ko a anda pasque wala nerto owo o jila waali o o hay joni hay batte makko hettaki ɗo yahonto kanko arto soragol wonandi gila honto waali ɗo duuɓi jelu ayhoote anda wo batte o hettaki nde o wiyaɓe rewi jibin wallugo goɗɗo jibina jonnon an ko onɗu ngadduma naayo immo yaha wolana ɓe numa to ni a woli gonga nde ko min raɓɓiɗi faamu hay noon ɗum ɗo konɗu naadiɓe ɓen e ɗum ɗo ko ɓee yoɓe yaw martinora sorona neɗɗo to waali te o maayi ko hoɗɗum o wawani hoore makko alfus bal ko kanko mari haaji joni e yimɓe ɓen ko waali o maayi ɗon kanko mari haaji kooteede mari haaju looteede mari haaju juuleede mari haaju surreede ban nelaa ɗon ɓe maaki mari haaju toraneede ene toranteeɗo no toree alladi yudua lahu yaahi la yudua ma allah toranteeɗo torataake annabaa ɓen e nelaaɓe ɓen e sahaabaaɓe ɓen e bonɗiɓe ɓen ko toranteede est ce que no tendiyawgol ka fe waali ɗon toro ɓee Dio me lo dice tú. Yo no por uno para la niña de Javin Chilna. Yo tú por ir ni un poco bajado. Yo me voy a decir, voy a dar tu golpe. Yo hablo en esta fama a bayo, o en el tún saha a bayo. Barque no recuerdo, no es cojar el mugur, más fácil más cojar con saha a bayo, nunca es bastante. Cuando no lleva en este sanar, si no decir que es abdabarruhu, anwa'uhu wa ahkamuhu, en la que yo te cala shubuha, cosa que es de tu rutilu, en hermano. Cuando voy a decir que es abdabarruhu el mashruhu, Kata baru kulmanu. Tuh di neuna tu, tuh di mana neuna? Neuna tu, kuwana tu, kuwana tu nelaru, kuwana jadi show tu nelaru. Oh uli, kuwana jadi hebat sih di doa kiri. Kalau si anak dia buka, baru si nuri dolar si anak di Yusuf. Kong aku aku si anak di anak di. Sahabat dan baru si nuri nelaru. Sejauh di dalam dengan mengaku Muhammad Sharifu. Kohon tu ingin ke anna bayo barjinori mwana anna di. Ma kohon tu ingin kongkobo na barjinora haranao anna di haramun ko mwato wa ibi. Kuhilin na mwati udan ko kurunu mufadbala. Assalam, kakayamek wa tibao nila. Kanto yedin. Kushi ako wundikong, kofala awud, nagerdeng yudh anna di. Kofetepte da wola kami. Kore fayda wote di wola na malushika yse chepe maa mwati. Nah, itu orang. Orang itu senarai. Ia kan dah masuk ini. Kita cuba faham bahawa ini dunia lah. Orang itu orang ini beri satu bari, satu sari. Kau itu mula bangkit alangkah sungguh. Kau tidak kau faham bahawa barisan ini saling dijelaskan. Barisan ini biarkan jelaskan saling dijelaskan. Debarki no risu kunu nela be barki no risu e nela o be akimo de nela be yauti yo akkan ko hombo e baha wa de wadana o so ki ha o majo ri wo baha ba de barki no ri abba wo no je amo yo hore wa be dum kuma rabbul khattab wo tawassala kuma rabbi abba wo hadi ko tel mo ka bukhari piden e Jauh sekali abba orang Umar, ko obarki nuri ko abba bikin, wana tua abba tu orang obarki nuri, abba saya nelado, apa boleh mungkin? Nah nelado, kita ini sendiri barki orang boleh nelado, jadi wuih ada kesekini, ko hendung Umar sahabat yang tu ajar saya nelado nelado kat kabur, cara bersama abba dengan seorang orang dia, tu alilah. Tapi kalau nak hari orang barisan orang itu kan tipu itu, jangan nongol dia berbarisan orang sini uli waktu dia sini waktu sahabat dia warna itu, jangan nelayan orang wali sekabur natura, lihat saja ni bagi nado muncul jutu ni, sekarang lu mana nak kata, umar ini, abad, menerima hari sini orang ini sahaja sekarang lu nelayan, dan cara itu kan nelayan dia nelayan orang yang melia, sehingga ni hadis anak guru malik. Poi all'altro è accedo, più uno non dovrei arcare nell'altro, non ho potuto. Quelli nell'altro lì hanno al tempo, quelli nel mare, premo lungi di voli, torna nel lì, non ho potuto, tutto bravo, sono lì, non sa di qua, non c'è nel tanto. Poi altro è accedo lì nell'altro, allora lì hanno a porti, quello con i mari, premo lungi di voli, torna il giorno nel gioco lì, nell'altro gioco di cani. O è ne ono, con un tappirno nell'altro, non è nell'altro, torna noi in giorno di me. Kau nelayan arjini kotorore. Wajar kita ini sahabat dan kawanmu. Kau nelayan cikiri kotorore. Kau nak ketemu. Karena Allah tu mengajar kau nelayan dan wajib kita buru gaya dengan apa dia tu. Cara itu. Ia nelayan. Apa dia wakar? Sebab tuan nampak jir kata, jangan kau nampak. Sebab dia murni kumara dia sabar. Dia orang uji tu kalau lady. Kerana ke arah bukan Iran tu, kalau orang yang cakap kisah, jadi nampak esok dua tahun yang berhenti di negeri ni, orang lepas yang cakap Daniel, bila Omar, jawab yang dimaksud esok, puri tu kita, si mawali tu nak kungut, ko bayin ben dulle ki kurdi kama fatu wa kama kurdi kama ke yemi ke yanti ni tiji wati den to ki ko sahaba ay yi ogure bayin ke yi ogure ta tun da be yi be be ti dum mara ne fatta kumar ibni ni ar nare jokke ko hombo ni ko hondu ni je no de allu de ahlu kitab de de ari de nare ha de ta be ni ko oye de daniyal wa nabiyyi min bani israil belan di no kumar lan di no ekke do an do gila o bayo wali do ko dudi je jami no ka ahlu kitab wa kubuno ne nabi islam de ni ko ne kandi ko ka tari ka de tan ci ni do ni ka beta ci lawal kana mo walli na den nusu ten ni wo ko hono taw no do gotti e makko wo hay ko sina bay men makki mo so e ay ko no makko ka walo no ko teddi no ka wali ko ne yar ko yema ko dir kay kala ban da makki leedi ni nyaama ha te o anna ba do umar ibn khattab si yo uddu jabal argol barki no ko ron ko halu kitab wonno wadde ko o tetti program o wi yonata ka tebre di ate kaburu di sat ku i te go galo serku di nokel zeti aka ku chefri sa mo tega na janti ru ka da per mata tawakkul wal wasil si ku tu ko ngal da mar barki nor go one to mai ke o ko anna ba di da dia ka ne ka dia o ate kaburu di sat ko e ko serku de der lady di o wi yin kada ji kada ake ha tokku alo na na ko ko surro mo wo no kungo tu ne ti tan aburuji on bi ko ne ti i ko wa di tawi ko ko no der to e ko da sa era ko ata ko ka be ari o tai wa na ko sibe andi ka o wo ti diri era wa ko mar ta ki le ne ko wo le tu ko o do non ko anna ba ji ki anna ba ji wa ira ba ni ko ko go wa na no ko ko ma ka wa ti dire o ta ko ma ba ko ya ro to re ka wa di ko ka ko han du me so na ne de ko ru se ta yi i ro ki o no ro ko te ni ge de du pa de ga ni la ji ni wi ne ka ko di ga ni ko ro wa ni na di ka ka ta ma ko la ji di wo le ju Cuando no se encarga el Ibaa fi manatis el Hajj wal Umra, Imam al-Nawawi, fai ni mojali del cargo sunna y ancode. E congo al macongo, tenhi me vii, cuando el saque, tamasturu del kubur, cuando el saque al tamasturu. Se llamaba un capítulo. Cuando no se dice nada mal, o aquí, que tingo, poco estaba acá, islamo fawaio que tiene hato. Wati kai ko kala hol lu dei kabe ko tawassul ko no telli kala yido tenni dira ko haray o bokki tek ko kal awa dumo wati ala qur'an suratu maida wati ala suratu isra wal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al wasila wati on ni dum no kadi ko hunde tellu ko kai o fer mi riyata re hakkone wonna mati mo bondir gosu جاكو جوني وليد من أرك بخاري ثم أرك مسلم ثم أرك أبي داود وصبت السؤول سيكو بونا مكو أين حديث جهنو أريكم فلو كان مقود كوليد جهنو أريكم بشرهن وما هو الغول قلنا الإمام أولو إمام ابن حجر إمام بكر الدين العين شرق تكفت لفتح وفتح لفتح في مجال الذكر حيرا جونا قلت جاكو جوني Tehi ka jona Qur'ana na jange da tire ko majali tu dikriye. Ka jona hadith na jakir ke ko majali tu dikriye. Ka jona waju no wadene ko majali tu dikriye. Ke ka ne do ko hay goto alaja ko yo jone ton ki de ne wotere alaja bura ma. Bale ni hadith na Abdullah ibn Mas'ud ibn Habib. Ka hada na du. O hadithum de waro ta de hadith de walli ni ka de ton ka de konta. Oi ne dun do con adite con go ara he don guri nella lo che va te unal ma lo ara ti ti da der di ma ala ne ti se lo ha na con mosire sun ne fa ala dun na do bon mo con o ye du di fa ala do mosi ne ta o hauri kan kun ba ke na ja e ko o do ne do won no won amma ka ban ne ta bore ne ja e kulafa yewtere makko nden anga jenniyeego wiide noon ka sunna wal jamaa kamɓede senniniride addi e nawgu mo tawata so jiiɗa sartiji na jinnino telli si tawi ni timmagara tella ɗum noon gina jeeya eko tawata o addi e nder yewtere makko nden tanto oɗo yeteɗo Mouhamad Sharif Arrafadi ko wana noon o yewti ona hadis mo adduno dallinorgol ɗon men adama waɗi tawassul nelaɗo cheikhul islam ibnu taymiya to ɓe maaki ko hadis mo tawata alaka o hetta o alata o abbi a jokkatamo ha yaama e ngerdeftere hadis tawwali tawata komo selli hunde wannonde tamben men adama ɗum no landi tanoɗo timmuɗo timin tago piji ɓuy tati hakkude ɗo ko wana noon hadis ene o dallinori yinnugol ɗiɗo piiji fof kara mo kawdene jartinen e nder defte loɗi wono imamiɗo jawdi no waɗi defte almawdu'at tan hadisɓe ɗon dal limonitri fawba ɗum wiyara gutugol fof hino nden mai tawi ala emadde selluɗo yo waɗi kadi wonde kadi asunalumutanahiya fil ahadisi lwahiya e addiɓe nder ɗon imamu shawkani waɗi wonde e alfawaid lmajmua fil ahadisi lmawdu'a tawi hadis mo yiɗa nder ɗo wo ettaka e nelaɗo ala addi ten kadi no nder ɗon cheikhul albani waɗi wonde silsilatul ahadisu da'ifa walmawdu'a wa atharuha sayyi fil umma ten kadi no nder ton joni noon si tawi kara mokkotenɓe wi ida kana alhadisu da'ifan fala taali haalay si tawi ko wonɗa dogande tiiɗingol kon ko tiiɗinirɗa kon ino loƴi ko tiiɗinta ko honno tiiɗirta si tawi ari ndeɗo hunde no telli seyde muɗum tadi ɗon ko ɗo hadis kadi noon on hadis ɗon ko lowɗo ara konno jiɗinirɗa ko jogiɗa konko jo wonɗa tiɗinirde konko ko loƴi ko ɗum si tawi ɗiɗo ko no jeeya karattintinnagol hulasa yewtere makko nen no addiri nde noon sen heɗiti kene en tawa ko paala yo paame ko ko ahlu sunna wal jamaa ko wo ɓeyeteɓe wahabiya e ko o wi ko ko woɓɓe tawi otone ɗeɗo deftere jantinete hoyte majje e yeeɗe ko faala kadi hollugol barkinorgol yimɓe ɗon fof no selli bal saliɗo ɗum wokko sartinɗo tawi ɗum nagowna makko o wi kadi joktorgol kala ko faalaɗa waɗa hakkude majiro ma no selli tawi ɗum kadi ala salide ɗum kono fayriɓe o jooɗi hakkude mumɓe ko tiiɗinoɗe fu ko ɗum si tawi imam ibnu mubarak ɓe maaki abdoullah ibnu mubarak ɓe maaki al isnadu min addini wa lawla al isnadu la qala man sha'a ma sha'a si ono jooɗodayno e landiɗo tawɓe ɗum fo ko o wowli fanto itti o wola tawa ɗiɗo fu o tawgol ko tiiɗinoɓe tum o jooɗodi ɗum woni lorra ɓurka mawnude tawi kadi a innayi ɓaynimo wuura mo wuurimo wooɗa o jooɗode o yewti deeɗi par ce que ko woni suuɗade o saaka ɗi yamta yaade kon ɗum no gonnude maɓɓe ma te kadi moɓɓe ɗen hino mari kara mum koɓe moɓɓe ɗen hino mari masculia moolanaɗo reenugol kaaɗo diina no jeeya e zakatul ilm nassuru haaɗal ilm zakka jawdi ko yaltingol misaabon si timmi jonno miskinaɓɓe zakka gandal ko saakugol ngal gandal ngal heɓiɗa ɗon siɗa janggi anndi detti ɓe annda ɓen hino wowrude ko honɗo moterne yaa aray boni ko ɗum si tawi ina jeeya eko addi ka baŋnge ko fewnir dawal makko ngal ɓenni wo jooni fi mawludu o wono woodi wiɓe en ɗum waɗataake kara mokkojo gorɗo mo mali bamakko ɗo wiyeteɗo adama sise goɗɗo tafarrud madinatul munawwara mo winde deftere o inni nde tambi hatun lil muhtakinina li mawlidi nabawi noon o winde ko inni kanko kala waɗowo nde ɗo hunde mo faalamo landade yoga e lande si o jaabike mo ɗen ɗon lande hare ɓe faamodiri so jaabaki mo ɗen ɗon lande hare ko ɗon hatta ɓe faamodira ko wi ara ɗum ɗum ko ko faala ɓen wadde ɗo wiɗen mawruu nelaɓe sahaba ɓen wanno ɗum fewde ɓe wuuri ko wiya hima oo woye sa wi ni adda on toni sa wi oo woye fekke yeeso al jawabu ɗon ko oo woye ka nelaɗo waɗi ɓon iɗin mum ɗum nde nelaɗo fettini sahaba ɓe waɗanno ɗum nelaɗo sa wini addaka ɗum windi sa wi oo woye accita wo fekke yeeso فلندو إليك كتب هل كتب الأئمة الأربعة في كتبهم عن المولود أو تكلموا عنه؟ أنا الإمام أبو حنيفة، إمام مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد. قلت إليك ويني قدر تكتبوه في لا أو تقتل الوومي في لا. وفوي في وقت هرب على هرب على وليسي نوزكي أنا يكون طوح لأنه تحر والغل في المولود أنا يكون هنا جاية كقوين لا كنا كاوية كبخاري كنا كمسلم كنا كابو داود كترمذي كالنسائي كابو نماجة كنا هنا ويكي كموحة مالك وفوي أنا يكون لا يكون طوح أنا يكون وغالي كنت طوح أو كنت طوح ene mo wadi dum do o hebay baraji ka o hebata to ni jaba ta ti do konela to wada sahaba wada tabi'in wada kai mawlu ko hitande chapande je go ititi wopiri wopiri teme de nai ititi fuki ni to ro الذين يقولون يتم الألفاظهم ينشيئة كانت تربطي تقول بسبب أنها تأثر قلنا كان نفعل أقول لك لا بعد وجود نقطة نقول إلى الجيون موضو أنا تريد الجيون منهم أنها بأي براجي لا أنها بأي وصاري أنها بأي براجي يتعني كنت من براجي يا بورتو شيخ الإسلام يسمي أطلماتي رحمه الله كما كما ليس بمعنى لا يكون الشيء واجبا ولا مستحبا الا بدليل وعطاوه تباكك به وما ليس بواجب ولا مستحب فليس من العباده او اعطاوي تدعو من الوقت على ما بدليل او اعطاوي تدعو ريدا وتقول على ما بدليل قال انه قطعه على درجه وقف الايده لكبيره جياسه جوال او صواب كن نوع تدعوه وفيتي اولي من تقنن اكو من دون ابو فهدي يا سر من نتوري من حقي ان تواكو اكتي كاس كل كون من المصير انتي نشير لما قرسي ها قرسي شين جولي كنون ان يامي ان يي ان قولي نووري ان اين يدينا كان ميبات على دماء فلان بكوتة نبيا صلى الله عليه وسلم تاكم بانترا كادين kojul de ka jono sitali e ye tum hino bonne hara ter de met sai tu ongan de je ku puri sat di mana lo de gon tin al jul do ko taw gor ko to yi bon ne kai ka mara amin kum mun karam fal yughayir bu bi yadi fa la ya tabi fa bi lisani fa la ya tabi fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman إنكارك المنكر في القلب هذا من أضعف الإيمان. كيف أنت لا تنكر هذا المنكر حتى في قلبك؟ أين إيمانك؟ أنا لم تقل لي أنك الفرحان، كيف أنت لا تنكر هذا؟ أنا نمت في فاتحة ومن الجودي إن شاء الله نواعي فراتنا كيف أولي كفامي نيمود الله سبحانه وتعالى ونبلو خمس ونبلو فيه كتاب وجهي فقلت اني اموت فكيوالي فمني ومن الشيطان والله رسوله منه براء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.